Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Teala Fatiha Suresi'nin 3 ayeti kerimesi. Tabi tamam değil, sıba bir sohbete. Fatiha Suresi Kur'an-ı Kerim'in özü, annesi. Bunun çok isimleri var. Bir ismi Fatiha Suresi. Açış anlamına geliyor. Her sure ve ayet-i kerimeler bir defa nazil oldu geldiler peygamberimize. Bir defa geldiler böyle. Bu sure ise iki defa geldi. Önce Mekke-i Mükerreme'de indi peygamberimize. Sonra tekrar Medine'de yine geldi. Önemli binaen demek ki iki sebep bu. Nazil bu sure şerife. Her namazda Fatiha okunuyor. Kılın namaz farz olsun, vacip olsun, nafile olsun. Her namazda mutlaka Fatiha okunuyor böyle. Yani Kur'an-ı Kerim baştan başa dururken Fatiha-i Serif okunması çok daha düşündürücü böyle. Okunması. Hele bir de vacip oluyor okunması. Diğer mesele ise farzdır okunması, Fatiha okunması. Fatiha Suresi 7 ayet-i kerime. 27 kelime, bir sürü harf var bunda. Fatiha Suresi'nde. İnşallah, yavaş yavaş inşallah. Girişim nasip olsa inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah diye başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdü. Elhamdü. Hamd, medih, övgü, şükür. Hepsini kapsıyor. Elhamdü. Bu aslında hamid hamden. Aslında meful mutlak deniyor buna böyle. Bunun fiili hasfediliyor. Yalnız masları kalıyor. Elhamdü. Elhamdü kelimesinin başında lam tarif var. Yani hamdün değil de elhamdü. Elif lam var ne başında bunun. Elif lam var. Bu da dört anlama geliyor. Cins için geliyor. İstirak için adi zeyni, adi harici anlamına geliyor. Buradaki İstirak anlamında. İstirak her şeyi kapsayan anlamına geliyor. Buradaki. Elhamdü, hamd, övgü, medih, şükür. Hatta buna şöyle müfessirler. Mehamid-i kâfe. Bütün övgüler, bütün medihler, bütün şükürler. Lillahi Allah'ın celleş hakkıdır. Bu da aslında li Allah aslında. Hem de düşüyor oradan. Peki lam da, lam istikak deniyor. Hak yani. Ancak bütün övgüler, şükürler, medihler Allah'ın hakkı. Ona mahsustur. Bütün övgüler, medihler Allah'ın hakkıdır. Ona mahsustur. Nasıl oluyor peki bu mesele şimdi? Bir insan bir şeyi metheder, över. Mesela bir meyveyi. Ne güzel elma. Rengine bakar. Sevdiği bir elmaysa rengi de şöyle genelde elma kırmızısı daha sevilir. Rengi de kırmızıysa elma da güzel der. Renginde güzel der. Isırı bakar tadını da güzel der. Kokusunu güzel der. Hep güzeller bir araya gelmişler. Peki ama elma kendi böyle oldu. Yok bunu yaratan. Aslı toprak. Kara toprak. Toprak böylece. Bunun gibi her meyve böyle, her sebze böyle, her varlık böyle. Her varlık böyle. Bir balık, deniz yüzen balık, çeşitli tabi balıklar bunlar. Özellikleri vardır böyle. Böyle hayvanlar vardır ki akıllıdır. Bizden de akıllı hayvanlar vardır. Ama o hayvan kendi böyle oldu. Aslan mesela kuvvetlidir böyle. şecaatın, kuvvetin simgesi aslandır. Hatta pençesiyle bir öküzünün belini vursun, bel kemiğini kırar. Aslan böyle. Pençesi, balyozun pençesi böyle. Bir mandırın, öküzün böyle, ineğin böyle, belini vursun, yukarı tam vursun böyle, onun kaburgayı, bel kemiğini kırar. Aslan, pençesi. Aslan, ormanların kralı yer böyle. Peki ama aslana bu kuvveti kim verdi? Kendim aslana bir kuvveti oldu. Diyelim mi derler böyle. Sıra baktığımız zaman varlıklara yerde sürüngenler var. Üstünerek yürüyenler var. İki ayağında yürüyenler var. Dört ayakları var. Çok bacaklar var. Kedi var, köpek var, koyun var, yılan var, akrep var. Var da var derler böyle. Bir de elhamdülillah insan var. Bizi Allah insanı da yaratmış. Ama biz insan olmadık, kendi isteğimiz olmadık ama. Yani bir tercih hakkım yok bundan. Yani kimsenin buna bir seçeneği yok. Bizi Allah insanı yarattı. İnsanlar hepsi bir değil ama. Güçte, kuvvette, akılda, görüşte, yeteneklerinde farklı insanlar böyle. Neden böyle? Toplum hayat öyle bir ancak toplumsal hayat. Herkese aynı görüşü olsa, aynı gücü, yeteneği olsa o zaman hayat yaşanılmaz. Bak şimdi herkesin yeteneği farklı böyle. Kimi tarla sürer böyle. Tarımı sever böyle. Ziraatı sever böyle. Ne kadar kazancı olsun, yanındaki tarla almak ister, onu ilave etmek ister böyle. Ona yetenek verilmiş böyle. Kimi taşıyıcı olur böyle. Kamyon olur, tır alır, bir tır da alır. Onu yapar yatırım böyle. Yani herkesin yeteneği farklı. Bu ne oluyor? Toplu hayat böyle devam ediyor. Böyle. Kişi sapadan kalkınca kimi fırıncı oluyor böyle. Ziraatçı ne yapmış? Buğday ekmiş, onları biçmiş, yapmış, götürüp satıyor fabrikaya. Bu fabrikaları var. Onda yeteneği o. O da un hale getiriyor. Oradan fırıncı alıyor. Fırıncı bunu yapıyor, bunu hamur hale getiriyor. Ekmek yapıyor. Sabah kalkıyoruz. Hazır taze ekmek. Kim hayvan besliği yapıyor. Bak. Hayvan besliği yapıyor böyle. Süt hazır geliyor böyle. Meyve yetiştiren var. Hepsi yetiştirenler var. Tabi bu arada amiri, memuru var. Her türlü insanlar var. Bu ne Allah'ın Celle Celaluhu? Toplumsal hayat ancak böyle yaşar böyle. Elhamdü, bütün hamdü senalar. Hamdü senalar. Övgüler, şükürler. Lillahi Allah'ın Celle hakkıdır Mevlamız'ın. Bir insan ne kadar akıllı da olsa, bazı becerileri olsa, yetenekleri de olsa, ölmeye değmez ama. Ona o aklı veren, yeteneği veren kimdir? Rabbimiz'dir. Rabbimizdir böyle. Allah'tan bedel Celle Celaluhu düşünüyorum böyle. Allah'tan bedel. Allah kim Celle Celaluhu? Rabbil Alemin. Bak arkana geliyor böyle. Rabbi Alemin. Alemlerin Rabbi. Bir Allah. Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu. Yani her alemde onun hükmü, onun kanunu, onun sözü geçer. Her aleme geçer. Bunun dışında melek olsun, insan olsun, cin olsun böyle. Herkesin sözü, gücü, kuvveti sınırlıdır böyle. Bir vali. Ancak görevli olduğu vilayette onun sözü geçer. Devlet başkanı ülkesine sözü geçer. Başına karışamam böyle. Havaya karışamam, denizlere karışamam böyle. Ama Rabbim Rabbil Alemin, bütün alemlerin Rabbi yaratanı, yöneten, idare eden, terbiye eden, geliştiren, yönlendiren bütün alemleri, bütün alemleri her an gözetleyen Rabbil Alemin böyle. Alemler çok. Burada alemin zaten çoğu sigarete geliyor burada. Çok. Sayısından bilinmiyor. Sayısı bilinmiyor. İnsanlar alemi, dünya alemi, hayvanlar alemi, sonra berzah alemi var, berzah alemi. Yani kabir hayatı var. Berzah alem böyle. Oraya kimin sözü geçiyor, kim karnı geçiyor da? Allah'ın mühendisler. Yani bir insan devletin başı da olsa, dünyanın süper gücünün başı da olsa, başkomutanı olsa ne oluyor? Öldüğü anda hiçbir şeye karışamıyor böyle. Oraya kimse de geçmiyor. Yani dünyanın en büyük güçlü insanları da ne yapıyor? En yakını canı öldüğü zamanlar gidip onu kara tuhafa teslim ediyor, üzerini örtüyor, elini oluşturuyor, bir şey gelmiyor. Yani gözde yaşlanır, içi yanar. Fakat elinden bir şey gelmiyor. O alemde sizi geçmiyor. Berzah alemi. Ruhlar alemi. Melekler alemi. Gökler alemi. Cebirut alemi. Cennetler alemi. Mahşer alemi. Artık saydı saymadı efendim. Arş, beş, kürsü, bütün gidiyor onlar efendim. Alem işte alemler efendim. Size müttuh alemi. Alemler. Her alemi yaratan, her alemi kontrol eden, denetleyen, yöneten, yönlendiren Allah Celle Celaluhu işte bir hamdü sana ona mahsustur. Şimdi dünyaya baktığımızda dünyada bile Allah'ın çeşitli kuralları vardır böyle. Yani her alemde başka kurallar geçerli. Berzah alemindeki kurallar dünyaya uymaz. Mahşere uymaz dünyaya bunlar. Kurallar farklı bunlar böyle. Şimdi dünyada bile farklı iklim ve kurallar var. Ekvator'da mesela, şu anda yanıyor Ekvator'dakiler böyle. Kutuplar var, onun devamlı üşüyorlar. Buz anlamında onlar. Ahiretin bir günü dünyanın bir senesi kadar bak. Ahiretin bir günü dünyanın bir yılı kadar. Oluyor mu bu? Oluyor. Kutuplara işte. Dedi bir gün, gece günüze bir gün deniyor. Kutuplarda 12'şer saattir gece hiç fark etme değişmez. Ama kutuplarda 6 ay, gece 6 ay gündüz hepsi ne oluyor? Bir gün oluştu. Bir yıl bir gün oluyor böyle. Kutupta yaşayan hayatı başka hayatları var. Kutupta başka böyle. Ekvator'da bunlar başka bunlar böyle. Her tarafta. Denizlerde hayat var ama farklı hayat var böyle. Bizler mesela havayı soluyoruz, oksijen alıyoruz böyle. Akciğer solunum yapıyoruz böyle. Balıkların ne yapar? Solungacı var. Akciğer yok, yok içeri balıkların böyle. Solungacı ne yapıyor? Deniz suyunu alıyor. İçteki su erimiş oksijeni alıyor. Diğerini fışkırtıyor, atıyor tekrar atıyor. Nasıl balık bunları biliyor bunları? İşte biliyor işte. Öyle yaratılmıyor. Tuzlu suyu böyle, tatlı su, tuzlu fark etmiyor böyle. Balık ne yapıyor? Durmadan solungacı ile kırmızıdır böyle. Kalk böyle. Solungacı ile böyle suyu çeker, alır böyle. Ondan sonra ne yapar? O erimiş oksijeni su erimiş alır, diğeri ata fışkırtır böyle. Devamlı alır böyle burada böyle. Yapar solunum böyle böyle. Yani hayatta ne oluyor burada? Farklı oluyor muhtemelenler. Şimdi bir de göçebe kuşları var. Benim dikkatim çekiyor göçebe kuşları muhtemelenler. Şimdi dünyada tabii gece gündüz oluyor, mevsimler oluyor. Şimdi dünyanın iki yönü var böyle. Kuzey yarım küre, güney yarım küre var. Şimdi bizim burada kış, soğuk, kısa günler. Güney yarım kürede yaz, uzun günler şimdi. Bu da yeni bilindi bu insanlar bunu. Yani az bir iki asırlık şey mesela bu böyle. Ama göçebe kuşlara baktığımıza bak muhteremler, insanlardan çok önceleri, belki 100 bin yıl önceden, onlar biliyor mu göçebe kuşları bunu böyle? Yani kuzey yarım kürede kış olunca güneyde yaz olunca biliyorlar kuşlar muhteremler. Göçebe kuşlar muhteremler. Mevsimi biliyorlar böyle, zamanını biliyorlar ve rotayı biliyorlar. Allah aşkına muhteremler. Nasıl bilmiyorlar muhteremler? İnsanlar bilmezken, yani yarım küre, kuzeyi yarım, güney yarım küre farklı. Mevsim tam zıttına. Öyleyken, insan bunu bilmezken, ama göçebe kuşlar bunu biliyorlar. Biliyorlar böyle. Göz zamanlaması hiç şaşmadan böyle. Hiç şaşmadan böyle. Ne yapıyorlar? daha kış gelmeden, bastırmadan, yolda karafayı yakalamadan geç başlıyor. Onlar liderleri var o çevrede. O birini uçurur, başlara bağırmaya yelek olsun diye türse böyle. Yani başta toplamıyorum davetler bunları. Hemen toplam başlar verdim. Toplanırlar. Şimdi yürüyüşe başlar. Rotası belli bunların. İşte belli böyle. Nasıl gidiyor bunlar? Bakın muhteremler. Allah aşkına böyle. Saf o halde gitmiyorlar be. Gitmiyorlar böyle. Üçgen şeklinde böyle. Önde tek, arkada tek üçgen şeklinde böyle. En önde en kuvvetli öne geçer. Öne geçer. Arkada iki tane bir yanda böyle. Arkadan açır böyle. Bakın açır makas böyle. Arkanda. Niye bu şekilde? Eğer hep tek gitseler gidemezler yol. Yorulurlar muhtemelen böyle. Yorulurlar böylece. Öndeki böyle kenarları açıyor. Kapayınca ne oluyor? Arkadakini kaldırıyor mu? Arkadaki %50 inumun enerjisi. O da aynı şekilde enerjisi karşısına veriyor. Böyle gidiyor olay böyle. Öndeki yoruldu mu? Bu arkaya geçiyor. Oraya arkasına geçiyor muhtemelen. Ya bunlara bunu veren kim muhtemelen? Yaratan Mevla bakın bana. Yani göl zamanlaması, mevsimi, gideceği yeri, yol, rotası. Eline pustası yok. Eli bir şey yok. Ama zamanı biliyor bunlar. Al birinizi aşıyorlar. Bak birinizi aşıyorlar bunlar böylece. Hiç şaşmadan ne yapıyorlar? Burada kış gelecek. Kış daha gelmeden yaz kısmına geçiyorlar. Oraya kış gelince, oraya geçiyor muhtemelen. Geçiyor kuşlar muhtemelen böyle. E bunları yaratan, yöneten kim? Bunlara bu aklı fikri veren kim muhtemelen? Görüşleri bunlara kim muhtemelen böyle böyle. Hatta bir de kırlangıçlar vardı, kırlangıçlar. Onlar kişi ve kuşlar zavallardı. Küçük onlar böyle. Onlar da helikler dosttur onlar. Helikle beraber böyle. Beraber giderler. Kırlangıç yoruldu mu, bileğin üzerine konar alır işte böyle. Dinlendi mi? Yine uçma başlamadılar böyle. Uçma başlamadılar böyle. İşte Allah Celle Celaluhu alemlerin Rabbi böyle. Yani kuşları yaratan, karıncayı yaratan, yani her biri bir alem. Her biri bir alem. Mesela arılar, akıllı olan benim böyle. Yani toplumsal hayat, koloni diyor bunlara, toplumsal hayat yaşayan arılar, karıncalar aynı şekilde böyle. Arılar mesela. Her konuda bir arı beyi vardır. Dişidir o böyle. İridir ama çok böyle o. İri olur o. O arı sütüyle beslenir o. O iridir o. Bir hormon salar o. Hiç gitmez bir yer o böyle. Hormon salar. Hormonla böyle disiplin salar kovanda. Kovanın dışını taşıyor bunu hormonu böyle. 5 kilometre gidiyor. 5 kilometre. Sağa sola böyle. 5 kilometre gidiyor. Bir arıcı merak etmiş, bakıyor ki böyle, arılar hep aynı saatte uçup o kovana çıkıp gidiyorlar böyle, bal toplamaya, çiçeklere böyle. Aynı saatte böyle, hiç saatten şaşmıyorum böyle. Yani sanki saati almış böyle, sanki zil çalıp alem vurmuş gibi, hep aynı saatte arılar ete dağılıyorlar, çiçeklere dağılıyor bunlar böyle. Ne kadar? En fazla 5 kilometre an böyle. Onu açtı mı arı bir hormondan mahrum kalır, dengesi bozulur. Dengesi bozulur. Nasıl ki bir kıyı yaşayan balık derine dalarsa bir dengesi bozulduğu gibi dengesi bozulur böyle. Kovanı bulamaz bir daha. Şaşırır kalır böylece. Beşirme gidebilir böylece. Bu arı sahibi zaman geliyor. Orada çiçekler falan artık kurumuş oraları. Başka yere gidiyor. Bakıyor orada arıların saati değişiyor adam şimdi ama. Yani buradan mesela 8 orada 10'da. Arı çıkıyorlar. Her gün böyle o böyle. Merak ediyor bakıyor. Meğerse ilk yerde şey açılması hektar derler. Onun tozu vardı eşitinden beri. Tohum vardı. Onu alırlar arılar. Şey, hektar alırlar bunda bir şekilde. Buranın çiçeklerin türü ek açılmış. Orada geç açılmış. Bu çiçekler açılan saati de biliyorlar. Arılar mıdır böyle? Gider gelir zavallı böyle. Ne yapardım böyle? Bir bal yapacak mıdırlar böyle? Yani arılar da yaratan, onlara o görevi veren mıdırlar böyle? O görevi veren böyle, bal. Böyle. ineği yaratan, ona süt yapma yeteneğini veren Mevlam. Tavuğu Mevlam yumurtayı vermişler, yumurta yapmasın böyle. Onun görevi olmuştur. Yani ziraatçı tarlasını sürecek, ekin gibi biçecek, tavuk ne yapacak? Topya şunu bunu yiyecek böylece. Şimdi kuşlara baktığımız zamanlar kuş ne yapıyor? Yukarıdan havadan böyle kuş bakışı yere bakar, şöyle bakar bakar hem etrafını gözeter böyle. Şimdi biz ancak 180 dereceye göre böyle baktığımız zaman böyle. Arkadan falan göremez böylece. Kuşlar 300 derece görüyorlar. 300 derece. Tam 360 derece daire. Yani az mesafe kalıyor kuşların akıllı görmekten. Yani kuşlar dururken ve sağ taraf, arka tarafı görülmemeli. Hafif döndü mü arkasına görür böyle. Kuşlar böyle. 300 dereceye giriyorlar olduğu yerden. Bir de bizim farkımız şu. Bir yakındaki cismi büyük görürüz, yakındaki cismi. Uzakını küçük görürüz. Kuş bunun aksine. Bak o terimler. Kuş bunun aksine böyle. Kuş ne yapıyor? Kuş uzaktan yerdeki bir buğdayı 300 kat büyük görüyor. 300 kat büyük görüyor. Böyle. Yerde bir buğday var. Toz arasında, topak arasında, otu arasında. Bu görünür mü? Görünmez. Böyle. Bu görünmez böyle böyle. Kuş ne yapıyor? Havadan, ya kolayın dalın ucundan yere bakıyor, onu görüyor. Neden? Ona o buğday tanesi yumurta gibi görünüyor. İri görmeli. Yaklaştıkça küçülüyor. Tam yana gelince normal buğday gibi görünüyor. Şimdi arılara da yeşil renk yok arılarda. Şeffaf oluyor arılarda yeşil renkler böyle. Neden? Eğer yeşil, bizim gibi onlar yeşili koyu görseler, şey göremezler, meyve göremezler. Yarpaklardan göremezler böyle. Karşıdan göremezler böyle. Arılar için orada yeşil renkli yarpaklar şeffaf olurlar böyle. Gayet şeffaf oluyor. Engel olmuyor meyveyi görmek şeklinde görmeler bunlar böyle. Bu tabi dünya halinde birkaç örnek bunlar dünyada. Mesela. Yani sayısı bitmez tabi Allah'ın nimeti bitmez bu şekilde. Şimdi bir de berzah alemi var tabi. Ölümden sonra kabir hayatı. Ölen kimse nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bir gün sormuşlar kadınlar Rabia Hatun'a, Rahma Hazretleri'ne. Ya Rabia demişler, işte öleceğiz, ölüm var, kefene giyeceğiz, tabuta bineceğiz, biz bana gömecekler mezara. Orada ne yapar acaba? Rabia Hatun biraz duruyor, gözünü kapıyor, açıyor gözünü. O kabir alemi kimin, onun Rabbi kim diyor. Kim onun Rabbisi kim? Allah. Halde neyi düşünmüşsün bunlar böyle diyor. Yani haşa Allah'ın hükmü, kanunu, kuralı dünyada geçerli olsa onu korkalım. Acaba kabirin Rabbi kim? Kim onun Rabbi acaba? Onun korkmamız gerekiyor böyle diyor. Ama dünyanın Rabbi kimse kabirin Rabbi o değil mi olur? Tamam ben. Yeter ki diyor Allah'ın rızasını kazanalım. Yeter Allah'ın rızasını kazanalım diyor. Allah kuluna razı oldu mu diyor. Kul ise dünyada olsun, ise kabirde olsun, ise mahşede olsun, sırat olsun. Fark eder mi diyor. Etmez muhtemelen böyle. Dünyada bir insan nereye gitsin? Rızkını yer. Haydi Besle Karan Hazretleri Hazreti Ömer'in zamanında Medine'ye geldi. Peygamber zamanında geldi ama onu kimse görmedi o anda. Onun için bu kayıta geçmedi böyle be. Ama gelmek için geldi. Medine'ye geldi. Kendisi Yemen'de. Böyle böyle. Yemen'de. Veysi derler onun meşrebine. Veysi. Yani hocasız, böyle bir eğitimsiz Mevla'yı bulan, keşfi açılan, evliya makamını eren Veysi böyle, Veysi. Bu tefekküre bağlı, tefekküre böyle. Tefekkürle böyle. Kişi derin bir tefekküre dalar. Şu etrafına bakındı mı? Şu alem başıboş değil. Bunu bir yaratan var böyle. Çünkü denge düzen var böyle. Eğer başıboş yaratılsa denge düzen olmaz ki böyle. Karmaşık olur böyle. Mesela insan böyle. Haşa Allah rahmet yaratılırken daha, haşa bir yaratıcı olmasa ne olur? Her insan karmaşık olur böyle. Kimi küre gibi top olur, uzun olur, yamuk olur, eğri bir karma karışık olur böyle. Olur böylece. Ama bak bir yaratan var böyle. Sonra düşünelim ki Adem babamızdan günümüze kadar her insan ayrı bir alem. Kimseye benzemiyor ama. Adem'imiz günümüze kadar, gelecek olan da kıyamete kadar. Hiçbir insan dine benzemiyor ama. İkizler vardır mesela. Aynı yaşta, aynı boy olabilir bunlar böyle. Ama yani koyduğumu yine arada bir fark vardır böyle şey. Bu imkansız değil mi? Kimi kaç türlü insan, melemin sayısını, kaç kat türlü belki de böyle. İnsan yaratığı şu ana kadar böyle. İnsanların hepsi insan ama birbirine benzemiyor. Her insan farklı ama böyle. İnsanların gözü başka, sesi başka, parmak izleri başka, DNA'lara bakmıyor böyle. Bu akıl emez böyle. Allah'ın kudreti sınırsız sonsuz Allah kudreti böyle. Her insanın böyle farklı yaratması Mevlamızın böyle. Herkes ayrı yaratılması ki parmak izleri bile değişik olmalarına böyle. Şimdi insan Mevla'nın rızasını kazandı mı ne oluyor? Demek ki kul Rabbini bildi mi? Fatih böyle başlıyor böyle işte. Elhamdülillahi Rabbil alemin diye başlıyor bak böyle. Yani şu ayet-i kerime yeter aslında böyle. İman kuvvetimiz için böyle. Elhamdülillah. Bak elhamdülillah. Bütün hamdü senalar, şükür, medihiler, övgüler lillahi Allah hakkıdır bu. O buna layıktır böyle. Neden? O kimdir? Rabbül alemi böyle. Bütün alemin Rabbi o böyle. Dünyanın da, dünyadaki ekvatorunda, kutuplarında, deniz okyanuslarında, havadaki gazlarında, gökteki yıldızlarında, berzah aleminin, ruh aleminde odur Rabbi o türlerinde. Demek ki Mevla'ya bu da şey bulmuş oluyor böylece. Şimdi şeye girdik buraya, Vezir Karan'a girdik buraya, tefekkürle girdik buraya böyle. Vezir Karani. Aslında adı Üveys'tir aslında böyle. Böyle geçiyor hadisi bu arada. Adı Üveys'tir. Üveys'tir. Karın köyünden kendisi Yemen'in. Karın köyünden. Onun için Karani deniyor böyle. Kan köyünden. Bunun bir anneciği vardı. Babası ölmüş. Bunun bir anneciği vardı. Annesi de yaşlı, hasta ve gözleri görmüyor annesinin de. Annesinin gözleri görmüyor. Annesi yaşlı, hasta, annesinin gözleri de görmüyor da. Bu çobanlık yapardı orada. Deve çobanlığı yapardı Yemen'de, çöllerde böyle. Yapardı. Şu az bir parayla böyle. Annesi bakardı durmadan, ona bakardı. İhtiyaçlarını görürdü. Deve çobanlığı yapardı. Bu çobanken tabii çölde, ovada, dağda, tepede böyle tefekkürlerle böyle güneşin doğuşu, batışı, geceleri yolda kalıyor, yıldızların batışları, insan yaratılışları böyle bir tefekküre dalıyor. Bu tefekkürle bu alem Rabbim var diye gönlü Allah buluyor muhtemelen böyle. Sonra başlayıp Allah demeye böyle. Sonra duyduğu kadar namazı başlıyor kılmaya, işte ibadetini yapmaya başlıyor. Ama devamlı tefekkürde ve zikirde devamlı böyle. Yani neye baksa Allah onu yarattı ya böyle Allah'a görüyor onu. Nereye baksa baksın böyle. Her şakıl taşında, her kum tanesinde, esen yerde bunların başıboş olmadığını benim Rabbim bunu estiriyor diyor. Allah'ım diyor böyle. Her şey böyle. Kendi keşfi açılıyor, gönlü açılıyor, bir evliya makamına eriyor. Peygamberimizi de keşfen görme başarsın peygamberimizi. Keşfen görüyor peygamberimizi böyle. Yani ruhsal haliyle yani görmeden başlıyor. Tabi aşık oluyor peygamberimiz olmaz oluyor muhtemelen tabi. Aşık oluyor. Anneciğine geliyor. Anne izin verir misin bana diyor. Medine'ye gideyim Resulullah'ı göreyim geleyim. Olmaz yavrum. Ben diyor duramaz o kadar böyle. İhtiyaçlar var. Bir şey görmüyor kalınacağız. Yatalak kalınacağız. Bir ara annesi biraz az bir şey iyileşmiş. Ama tabi gene gözleri kapalı. İzin veriyor. Git oğlum diyor. Medine'ye git. O peygamber diyor, evine git ama diyor. Mescide gitme. Orada kalırsın. Evine git diyor. Evindeyse gör, ayaktan gel. Evinde yoksa diyor, sakın diyor başka arama diyor. Evinde yoksa dön gel diyor. Peki anneciğim diyor. O anda ne yapıyor? Ok yaydan fırlar gibi ya da mermi günümüze namlundan fırlar çıkar gibi buna başlıyor. Yayan, koşarak, yürüyerek, sürünerek bazen yoruluyor. Artık bitkiyor böyle. Ama gene durmuyor böyle. Yani yattığı yerine gene sürünüyor böyle. Nasıl böyle? Gücü oldu mu kalkıyor, yürüyor, koşuyor böyle. Hep ya Resulallah diye böyle. Ya Resulallah derken böyle yana yana eve geliyor böyle. Ama o eve gelmeden önce peygamber evden çıktı, meşriye gitti. O gelmeden önce böyle. Hemen gitti. Meşriye gitti. Eve geldi. Ya Resulallah! Ya Resulallah! Ya Resulallah! Evden cevap verildi. Evde yok. Meşriye gitti. Hemen meşriye yine başlandı. Arada bir duvar var. Ah, ah, annem bu kadar izin verdi bana. Şimdi burada incelik var muhtemelen bak. Anne itaat farz, peygamber iman farz, peygamber görmek farz değil ama. Şimdi bak. Yani peygamber görmek farz değil. Biz göremedik, farz değil şimdi. Peygamber iman farz, anne itaat farz böyle bak. Yani o anda, İçi böyle yandı, yandı, yandı böyle. Yani Medine'ye gel, Medine'ye gel, o çölleri aş, koşarak, yürüyerek, oturarak, sürünerek artık, emekleyerek böyle Medine'ye gel. Artık Resul-i Emin'de bu, tam artık bir göreceğim, nur cemal derken, tabii yıkıldı orada, ah annem izin verdi de böyle. Tabii döndü, gitti muhteremler. Peygamber haber verdi, bunun sonra Medine'ye geleceğini. Hazreti Ömer'e buyurdu. Onun zamanı gelecek. Halife zamanı gelecek böylece. Peygamber işaretini verdi bunun böyle. Onda bu peygamber hastalık olmuştu. Beras yoldan. Baras salığı. Beyazlı gibi bile. Ya da beyazlanıyor. Lekeli beyaz oluyor. Bu geçmeyen bir hastalığı bu. Böyle. Bir avucunda kalmış yanı bunun böyle, böyle. Bir dinar büyüklüğünde. Peygamber Hazreti Ömer'e buyurdu. O senin zamanı buraya gelecek. Yemen'den hacca gelen kafile beraber buraya gelecekler. Peygamber hırkasını ona emanet muhtemelenler. Hırkasını. Bunu ona veriniz. Bak. Resul hırkasını muhtemelenler. Ona. Ona veriniz. Onu söyleyin. Ümmetime dua etsin. Hazreti Muhalif olunca her hac mevsiminde çıkardı Yemen'de gelenlere. Yemen'e gelen kabine çıkar. İşinizde üveysi karanı var mı işinizde? Yok ya Ömer. Peki. Her kafileye çıkar sorar. En sonunda buldu muhtemelen. Buradaydılar böyle. Kim bu şekilde? Tabii onların boylu bükük muhtemelen. Mütevazi, alçak gönüllü, yanlayak. Onlar farklı sınavlar böyle. Onur gurur olma muhtemelen. Neden? Allah biliyor ya muhtemelen. Allah huzurunda. Utanır bunlar böyle muhtemelen. Şimdi bir bakanın kapıcısı, şoförü, bir başbakanın, cumhurbaşkanının şoförü, kapıcısı, o yana da büyüklenir mi? Değil mi muhtemelen? O yana küçük muhtemelen böyle. Dışarıda büyüklenir ama böyle. Ben Cumhurbaşkanı şoförüm der böyle, şunu der böyle. Ama onun yanında böyle, doğru böyle böyle. Şimdi Allah bir Allah dostları da onlar her zaman her yerde Allah ile bir oldukları için onların devamlı boynları büyük, işleri hüzünlü, kalpleri yanık, gözleri yaşlı olmalı böyle. Mütevazı olmalar böyle. Bunları saygı yapılınca bunlar utanırlar saygıdan. Oradan kaçarlar bunlar. Yani Allah huzurunda onun sayılması alçalanlara karşı büyük ayıp görmeler böyle. Ve kendine kaçarlar bunlar bu şekilde. Aslan bunu buldu. Dedi ki senin bir annen var değil mi? Vardı annem benim. Evet bir annem vardı işte. Ağmaydı bu şekilde. Deve şu an bir yapıyorsun. Aç avucunu bak yani böyle. Açsa avucunu. Evet. Muhtemelen. Buyurdu ki Resulullah hırkasını sana emanet etti, hırkasını bak. Sana verdi. Peygamberimiz rica etti, ümmetine dua etti. Peygamberimiz daha layıksın bana, böyle hayır, elbise de böyle. Çekildi, secde kapandı muhteremler. Hep bağlı dua etti. Bizim işe yani. Bakın bizim dua etti böylece. Bir ara Hazreti Ömer çok kalmış. Bir de bakıyor ne yapıyor dedi böyle. O gidince ondan sonra kalktı böyle. Diyor Ömer niye geldin be? Biraz daha kalmıştı afım yanında. Onlar için yapıyor dedim böyle böyle. Onun hepsini görüyor onları hemen. Hazreti Ömer Medine'ye geldi. Hazreti Ömer ile Medine kaldı dedi. Olmaz ya Ömer. Bunu ben tanıdılar beni dedi böyle. Ben de küfeye geçeceğim Irak'a. Öyle geçeceğim ben dedi böyle. Sana de maaş bağlatayım oradan valiye mektup yazayım. Sana hayır olmaz dedi böyle. Oradan fakir olarak hep oraya geçireyim bu şekilde. Ve gizlendi oraya muhtemelenler. Hırka-i Şerif. O elinme tabii. O öğlenince, rahmet olunca kardeşine kaldı. Onun kardeşinden, nesilden geldi bu şekilde böyle. Hırka-i Şerif böyle. İki hırka vardır ama böyle. Hırka-i Şerif camide bir top daha bir tanesi. O ayrı hırka böyle. İşte demek ki bir insan niyeti halis olursa, kişiye tefekkürle böyle, düşünerek, insan bir çiçeğe baksa, o çiçeğin bir tohumken, toprak altında filiz gibi dışarı çıktı. Sap üzerine oldu, yapraklı oldu, çiçekleri var, rengi var, kokusu var. Bunu yaratan kim bunlar evvela? Mevlam bir ismi de El-Müsavvir. Ondan sonra şekillerim Mevlam vereceğim. İşte Fatiha'nın ilk ayet-i kerimesi bunu kapsıyor böylece. Allah Celaluhu bütün alimlerin odur Rabbi böyle. Yani dünyada da olsak, Alapazarı olalım, İstanbul olalım, Konya'da olalım, Medine'de olalım, nerede olsak olalım böyle, Rabbimiz bir muhtemelen böyle. Rızık yazılmış böyle. Kabirde olduk, fark ediyor mu? Etmiyor muhtemelen böyle. Yani kabirde olsak, yeter ki Allah bizden razı olsun muhtemelen böyle. Azrail kim? Mümkün nekir kim? Yani sual samimiyetler kim? Allah'ın altı olsun böyle ya. Gerçekten ben Rabbike kimsin diyecek bunlar insanlar böyle. Ya. Bir talebe ilim okurken ölen şehit olarak ölüyor. Böyle. Şehit oluyor. İlim yolunda. İlim öğrenmeye giderken hatta insan mesela biri hadis-i şerif için öğrenmeye giderken bile ilim yolunda. Hazreti Cabir Medine'den Mısır'a gitti muhtemelenler. Devesiyle bir hadis-i şerif için böyle. Peygamberimizin de bir hadis-i şerif ediliyor. Fakat bunu peygamberden doğru diye duyan kim? Kendi sahabe. O yokmuş da bu anda. Kim bunu biliyor? İşte falan filan kişi biliyor. Peygamber o duymuş mu böylece. Deve bindi gitti İme devesinden. Ona dışarı sordu. Döndü geldi muhtemelen. İki ay yol gidip geldi muhtemelen. Talebem biri ilim okurken ilme tam kendini vermiş. Allah İslam böyle. Tabi İslam ilim, din ilimleri gerekli ilimleri böyle fuzul şeydi bunları meşgulken öldüğünün farkına varamıyor muhtemelen. Mevlam bildirmiyor kulunlar ki muhteremler böyle. O anda öyle hal oluyor ki kulda, öyle hal oluyor ki kulda böyle. İşin nurlanıyor, düşün nurlanıyor, evin içeri evliyorlar, melekler geliyorlar, rahmetlere geliyorlar. Öyle hal geliyor. Kul böyle bir şaşkın ben ne oluyor direkt anlamadan ruh çıkıyor, alıyor azın ruhunu böyle. Hiç öldüğünü fark etmeden bile. Bu tabii bir mezara gömülüyor. Hocası da boş durmuyor hocasından böyle. Böyle zarf, mazruf. Yani bir uyumlu bunda hoca talibe bunlara böylece. Şimdi de hocası bunu biliyor ne olduğunu böyle olduğunu da böyle. Şimdi mezaran başına dikiliyor. Bak ya ne yapacak bizim talibe diyor şimdi böyle. İki melek geliyorlar. Ya filan men rabbüke. Men rabbüke. Yani Rabbin kim? Arapça men rabbüke. Bu şimdi öldüğünü bilmiyor da zannediyor ki ona hocası soruyor buna. Ben Rabbike nedir diye böyle. Hocam diyor ben müftüda Rabbike haber diyor böyle. Yani dahi ilmi derler böyle. Ürünü böyle vardı bile. Müftüda haber etsen böyle şey. Ya, tekrar mı bağırıyorlar? Ya filan ben Rabbike. Ya diyor bu kolay bir şey hocam böyle diyor ya. Benim müftüde Rabbim ki haberi verdi ya. Bana zor şey sorulmak hocam varsa derken böyle. Mektedir gülüyorlar muhtemelen. Mektedir bu şekilde. Elham buyuruyor. Bırakın kulumu öldüğünü bilmiyor muhtemelen böyle. Hani bilmiyor muhtemelen böyle. Böyle biri ölmüş muhtemelen. Böyle bir talibem biri ölmüş. Hocası da tabi bunu ruhan görüyor. Ruhani keşfi açık hocasına da. Keşfi açık. Bir de keşfi açık gönül gözü. Derler. İnsan özü gönül. İnsan o işte böyle. Gönül. Gönül böyle. Gönül istemedi mi hepsi boş. Derler. Gönül istemedi mi böyle. Mesela insan bir şey birisiyle görüşecek, konuşacak, komşuluk yapacak, ne yapacaksa ne diyor? Gönlüm onu sevmedi. Kişinin güzel fiziksel halleri, yani kaşı güzel, gözü güzel, derisi güzel, konuşmaları, tatlı konuşmaları var, şeyler var bu şekilde. Ne diyor insan böyle? O da diyor, gönlüm sevmedi onu böyle, hoşlanmadı ondan diyor. Gönlüm böyle. Hatta bir insan mesela bir yere gidecek, bazen gönlü istemez. Gönlü böyle gönlük isteksizlik olur, böyle ağırlık olur. Bir türlü gönlü gitmek istemez böyle şey. Aklını düşününce gitmesi belki gerek, iş icabı neyse gitmesi gerekiyor. Ama gönlü istemiyor. O zaman ne yapma gerekiyor? Gitmemesi gerekiyor. Giderse iyidir böyle. Gönül seziyor, seziyor muhtemelen böyle. Beş duyu, kaş, yani gözler, sevim, işin, dünler, tatlı bir duymaları maddi değil bunlar böyle. Gönül maddi ötesi aleme bağlı gönül. Maddi ötesi aleme gönül bağlı böylece. Gönül bunları sezer muhtemelen. Sezer bunlara böyle. Yani çok iş olur ki böyle başına bir sıkıntıyı önce anlar böyle. Gönlü bir sıkılır, bir daralır, işte bir darlık olur, şey olur. Yani kişi yoluna gidemez böyle. Yolda bile böyle. Adım atamaz böyle. Bir de geri dönecek böyle. Öyle işe gelir ki böyle evine bahşe erken git. Bunu yapması gerekiyor. Gönlü böyle. Geçelim ki ayette inşallah nasip olsa vakit daralıyor. Errahmanirrahim. Er-Rahman, Er-Rahim. Mevlamızın iki esmasından iki isim. Er-Rahman, rahmet, merhamet kökeninden geliyor. İkisi de. Yani bunda bir harf fazla olduğu için anlamı değişiyor. Rahman. Rahmaniyet, Mevlamızın özel isimlerinden biri Mevlamızın. Allah has özel bir isim Rahman'dır. Böyle. Bu nedir? Dünyada her türlü varlık kapsayan isim böyle. Her türlü varlıklara böyle. Bunun bir anlamı da mün'im-i hakiki deniyor. Mün'im-i hakiki. Nimet verici, hakkı nimet verici Allah'ım böyle. Nimet verici, hakkı nimet verici böyle. Yani rızık veren, rızak ancak Allah cemaatler. Rahmaniyetiyle ismiyle böyle. Rızkı veren Allah cemaatler. Şimdi bir baba gider mesela annesiyle gider marketten çocuğuna bir şey alır getirir. İşte ben aldım getirdim. Ama o rızık oraya nasıl geldi? Kaç el değişti mi? Kaç değişti mi? Önce o çocuğun rızık yazılmış lehü mahfuza yaratılmadan önce hepimize yazılmış. Her yıl belgesinde bir yıllık oradaki yazı teslim edelim ki Aleyhisselam'a. Bir yıllık belgesinde. O yüzden gece birata kadar kim ne rızkı yiyecek? Onlar yaratılacak mıdır? Şu kadar pirinç, şu kadar fasulye, bu kadar elma, bu kadar portakal artık sayıda sayı mıdır? Bilgi arasında görevi bu. Bu bunu yönlendirir. Nasıl yönlendirir? Güneşteki ısı, onun elinde muhtemelen böyle. Alçak, yüksek basınç olacak, rüzgar olacak. Su ısınacak, denizde buharlaşacak. Bize bir cezbeye kaynatamayız bazen, bir acele işimiz olur böyle. Ya yani bir derin bir kaynamaz çabuk, bekleri başında. Tencere süt kaynamaz çabuk çabuk, bekleri başında. Mevlam o ısıyı okyanuslar muhtemelen böyle bak. Enerji lazım, enerji bunlara böyle. Enerji ise böyle. Yani ısınır denildiler. Önce 20 derecede başlar buharlaşma. Beyaz olur, şeffaf görülmez ama böyle. Bu arttıkça artar bunların böylece. Şimdi oluyor deniz suları buharlaşıyor. Tabi buhar havada hafif olduğu için yukarı çıkıyor bunlar. Eğer denizler şu anda %70'i dünyanın su daha az olsaydı o zaman bu buharlaşma yetmezdi. Az gelir muhtemelen böyle. Az gelir muhtemelen. Ancak dengeyi bundan sağlıyor bunlar. %70'i su yeryüzünden böyle. Buharlaşıyor ve çıkıyor böyle. Devam ediyor mu? Gidiyor mu devamına? Gidemiyor. Soğuk hava dalgasıyla tabakaya rastlıyor. Orada yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor biraz. Yukarı çıkamıyor. Aşağı inmiyor ama böyle. Yapılıyor muhtemelen böyle. Ama görülmüyor ama açık havada. Çünkü şeffaf ya böyle. Çok şeffaftır, görülmez. Yazın bakarız böyle, hava masmavi açık hava böyle. Bulut yoktur böyle. Şeffaftır muhtemelen böyle. Açıktır. Sonra Rabbim ne zaman dilemişse, Mikail Aleyhisselam'da melekler vardır. Onların vasıtasıyla ne yapar melek vasıtasıyla? Bir rüzgar çıkacak böyle. Rüzgar çıkacak. Şimdi genelde bakın, deniz kıyısında rüzgar olur böyle. Öğleden sonra ikindiye doğru başlar ama böyle. Sabah olmaz mı tırnağı böyle. Allah'ın kutu düzen bu ama böyle. Deniz kıyısında böyle. Neden? Şimdi güneş kumlara, kumsal toprağa vurunca ne olur böyle? Isınır böyle. Toprağı güneşi emmiyor. İçine çekmiyor. Yansır yukarı yürünür böyle. Aynı güneş denize de yansır. Ama su emiyor suyu. Absorbe deniyor buna tıpta. Absorbe ediyor böyle güneş ısını. Altına çekiyor. Su ısınıyor bu şekilde böylece. Şimdi ne oluyor? Öğle sıcağında bilhassa açılacak oldu mu sahildeki kum ya kumsal yerler ısınırlar böyle. Isınınca ne oluyor? Hava da ısınıyor. Isınan hava hafif oluyor. İkine doğru yukarı çıkma başlıyor böyle. Yavaşça böyle. Tabii boşluk oluyor. Denizdeki soğuk olan oraya geliyor bu sefer. Allah'ın kuyruğu dengeye bakın muhtemelen. Yaradan bunu düzene kuran benden böyle. Hava ısınıyor. Hafif oluyor, havadan hafif oluyor. Isınan yukarı doğru çıkıyor. Denizdeki soğuk hava dalgası o boşluğa geliyor böyle böyle. Daha kuvvetli başlayınca bu sefer ısınma kuvveti başlayınca hava boşluğu daha çok çoğalıyor. Bu sefer soğuk hava daha hızlı geliyor. Hızlı geliyor ne oluyor? Rüzgar muhtemelen. Rüzgar gelirken ne yapıyor rüzgar? Tabii denizin sathın yüzeyinden geliyor, suya çarpıyor. Çarpıyor ne yapıyor? Hafif kabartıyor bu sefer suyu deniz böyle. Hafif kabartıyor. Arkadan gelen ikinci bir dalga, o biraz daha kabartırken böyle dalga büyüyor tam. Dalga büyüyor böyle. Geliyor böyle, sahile vuruyor, arkadan başta geliyor bu sefer böyle. Yani Allah'ın kurduğu düzen muhtemelen böyle, Mevlamızın böyle muhtemelen böyle. Yani nereye baksa bir insan böyle, nereye bakarsa baksa her yerde Allah'ın azameti, denge, düzen muhtemelen böyle. Şimdi bulutların toplanması gerekiyor, bir araya gelmesi gerekiyor. Rabbim dilediği anda. Yazılmış hem hafıza. Birkaç tane liste var böyle. Hemen havada bir rüzgar. O yönde, istediği yönde böyle. Toplar bunları bir araya getirir. Bunlar yoğunlaşınca bu sefer koyulaşır rengi muhtemelen. Dünyada görünür. Koyu renk oluyor böyle. Dünyada görünür bunlar böylece. Şimdi ne olacak? Bu top duruyor orada böyle. Bu tabi sevki lazım başka bir yere. Eğer denizden çıkan buhar aynı yere gelirse al böyle bir gülü gülüm. Denizden gelen denize dökülde. Bu fayda olmaz böyle şey. Ormanda ağaçlar var. Tarla bitkiler var. Bağda meyveler var. Su lazım bunlara böylece. Rabbim diye diye bunların sevki muhtemelen. Rüzgarına gönderir böyle. Toplanır. Kur'an'da Mevlam buyuruyor. Minnele mu'suratin ve an seccaca. Minnele mu'suratin. Mu'surat sıkılmış bulutlardan beri. Ma en seccaca beri. Ma su. Seccaca böyle bol bol su beri. O bulut ne yapıyor? Sıkıştı böyle. Sıkıştırıldı. Biz bunu sevk eder. Sevk eder. Ama hemen yağmazsın. Şimdi bazen bu aşılan geçer. Yazın artık insanlar yağmur beklerler. Tabi tarlalara kurur, topluluklara çatlar, ekinler kurur, barajlarda su eksilir. Artık basına başlar böyle, dedikodu başlar böyle, eyvah su kıtlı derken böyle. Bakarsın bulut geliyor, aşağıdan geliyor bulut, kara bulut, yağmur bulutu ama yağmıyor. Niye yağmıyor muhteremler? İşte bulutta elektrik var muhterem böyle. Artı eksik olur. Yerde eksik bulut var. Artı eksik elektrik var mı derler. Bulut da eksik, yüklüyse o yağmur yağmur da. İki bundan uygun var. Gidiyor mu tabi. Ne olacak? Artı yüklü elektrik bulut olacak bu tabi. Olacak. Yer eksi, onu çekecek bundan böyle. Oraya gidecek bu tabi. Oraya gidecek. Sonra tabi o yağmur suyuyla beraber normal böyle dere suyuna şeye kuyusuna benzemez bazen. Yazın şişe çakar, o muhal enerji olur, enerjide böyle ısı olur, şey şimşekte. Gazlar parçalanır, başka madde dönüşürler. Gökten gelen gök taşları, toz hale geliyor onlar atmosfere çarpınca. Onlar dağılıyorlar atmosferde. Onlar üzerine su birikiyor. Onlar hep aşağı iniyorlar bunlar. Onlar gübre oluştu bunlar böyle. Bunlar gübre oldu bunlar böylece. Şimdi toprağa geldi su muhtemelen böyle. Toprağa geldi. Mesela şimşek çakıyor, şimşek muhtemelen böyle. Nasıl çakıyor bakın muhtemelen böyle. Allah'ın düzen muhtemelen böyle. Kim buna gücü getirir orada böyle? Kim bunu durdurabilir? Mesela günümüzde haber veriliyor. İşte yağmur geliyor. Kar geliyor. Tabii günümüzde daha tabiri böyle. Eskiden enerji alışverişi vardı böyle. Komşularla. Telefonlarla, işte Bulgaristan'da, Yunanistan'da, İran'da komşular böyle şey vardı böyle, hava nasıl bu şekilde? Hava bulutu. Bulutlara göre geliyor böylece. Eski tahminler çok zayıftı tahminler böyle. Şimdi uydan takip ediliyor. Mesela bulut gidiyor böylece. Bulutun yönü belli, rüzgar estiği yönleri belli, hızı belli böyle böylece. Şu hızla bu, şu saatte gelebilir buraya. Uydan böylece. Şimdi tabii daha çok tutabiliyor. Ama görerek ama bu, gayet değil mi bu böyle? Kaybı Allah'a bilir böyle. O yüzden görülüyor böyle, çekiliyor böyle. Meteoroloji bunu çekiyor oradan bu şekilde. Ama ne yapıyor meteoroloji? Haber veriyor. İşte çok kuvvetli bir yağış geliyor. Sel olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Dikkat ediniz. Devleti buna karışamam. Karışamam böyle. Yağmur gelecek, sel olacak, kar yağacak, fırtına olacak, şu olacak, bu olacak. Olacak. Bu önceden bilinse bile önlem alınamıyor bundan böyle. Bir şey böyle. Bir anda boşanıyor, dereler taşıyor, eli alıyor bundan bu şey böyle. Şimdi bir de şimşek var, şimşek. Çakması olmaz muhtemelen böyle. Rızık olmaz mı şimşek çakmasa böyle. İki bulut karşı gelecekler. Bir artı, eksi. Negatif pozitif yani böyle. Negatif pozitif olacak yükleri bunlar böyle. Zıt kutuplar olacak bulutlarda. Buna karşı gelecekler. Ama yeterli değil böyle. Arada iletken lazım böyle. Nemli hava lazım böyle. Nemli hava lazım böylece. Bu birindeki bunu elektrik yükü ne yapıyor? Karşıkine böyle birdenbire gidecek böyle. Yani kısa devir dediğimiz böyle. Kısa devir böyle. Onu boşanacak. Buna çarpıştık aranda böyle. Çarpıştık zaman böyle. Buna ne oluyor? Enerji. Kaç bin derece ama böyle. Yani kaç bin derece bir anda ısı oluyor. O ısıyla gaza parçalanıyor gazdan muhtemelen böyle. Isıyla böyle. Azot gazı bilhassa böyle. Azot 178 havada böyle. 178 azot böyle. Rızık onda böyle. Rızık o. Gübre o. Doğal gübre azot muhtemelen böyle. Onunla beraber suya bakar. Suya çözümleri eriyor. Yeni muhtemelen bu şekilde. Şimdi tabi toprağa iniyor. Toprak da oluyor. Çamurhane geliyor. Bir köpür emiyorlar. Başlıyor işte meyveler, şey oluyor bunlara böylece. Şimdi bu yaratıldı. Ne gerekiyor şimdi? Bundan faydalanmak için ne gerekiyor? Sindirim sistemi gerekiyor muhteremler. Yani düşünsek azı cemaatimiz var. Mikroplar var muhteremler. Mikroplar var böyle. Onların sindirim sistemi var. Onların üreme sistemleri de var böyle. Mikropların da böyle. Yani karıncanın onlar da büyük varlık zaten bunlar böyle onlara bakarak. Yani kuşun da, karıncanın da, böceklerin de, insanın da, hayvanın da hepsinin bile var böyle. Sindirim sistemi var. Bu tarafa var bak ya. O da yetersiz böyle. Ne gerekiyor? İştah gerekiyor. İste gerekiyor bu tarafından. Eğer işte olmasa insan baka karşı hiç canı çekmez bunlara böyle. Ama iştah var şimdi böyle. İnsan uykudan kalkıyor. Gece su içiyor. Bir şey yiyeceği bunda. Uyuyamıyor, kalkıyor. Sen kalkıp su içiyor, bir şey içiyor. Canım bunlar işte. iştah mı derler. İstek var. Sonra ne gerekiyor? Bir ondan zevk alma. Gıdadan böyle. Tad alma ondan. Eğer tad almasın, yalnız böyle şey. İnsan bilmediği bir gıdayı, meyveyi alır. Yani bir bakıyor, ne bu hiç görmedi bir şey böyle. Nasıl bir şey acaba bu böyle? Kokusuna bakar, içine bakar, fena değil böylece. Ağzına bir ısır bakar, laboratu ağzına laboratu bakar. Tad alma duygusu böyle, laboratu. Hem anında, Rabb'i hemen böyle hemen, yarın gel demiyor. Tamam, devam ediyor böyle. Hem ona ısır, o, tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Çekil bunu. Laboratu böylece. Şimdi tabii insan böyle, diyelim böyle. Bir de ana karnında yavru var, ana rahminde kavru, yavru var, ana rahminde. Daha dünyaya gelmemiş ama canlı ama. Sindirim sistemi baya baya oluşmuş, baya baya. Dolaşıcısı oluşmuş bunların kendisi baya baya. Ama dünyada gelmemiş daha. Yani 9 ay yani normalde doğumdur. 4 aya doldu mu ona can verilir, hayat verilir. Can verildiği anda rızık yemesi hemen gerekiyor onda. O zaman hızlanıyor büyüme. O zaman yavaş bir çok böyle. Çok yavaş bir anlaşılmaz böyle. Ona hızlı büyüme başlar. Can verildiği anda böyle. Şimdi ona kim rızık verecek çocuğa şimdi ana karnında? Ya, kim verecek böyle? Hangi tıp? Hangi ilim? Hangi teknoloji? Ben bir çare bulabilirim. Kim verebilir ona böyle? Bak Rabbi ne yapayım? Rabbi muhtemelen böyle. Eşliğin halk arasında tıpta adı plasantadır böyle. Bir doku. Onu böyle bir yaratıyor. O bebeği ne alıyor? Dolaşım sistemi, kan dolaşım sistemi göbek kordonundan oraya bağlanıyor. O eşeğe, plasantaya bağlanıyor. Böyle. Annenin dolaşım sistemi de o da oraya bağlanıyor. Böyle. Ne yapıyor şimdi? Annesi yiyip içiyor, gıda alıyor. Bunları sindiriyor, kan haline geliyor, yavrusuna hazır kan. Çünkü o ancak onu sindiriyor çocuk, kan, hazır kan. Onu yapıyor çocuk böyle. Oksijen alıyor mu? Alıyor. Nasıl alıyor? İşte kanda erimiş oksijen var, annesinin kanında oksijen vardı muhtemelen. Onu da alıyor bu şekilde böyle. O bütün kanını alıyor böyle. Onun hücreleri böyle gelişiyorlar, çoğalıyorlar. Hızlı büyüme dönemi başlıyor. Mesela ana karnındaki yavru da başlıyor böyle. Atık ne olur? Atıklar onlar tekrar ana karnına geri giriyorlar böyle. Böyle. Yani tuvalet yok ana karnında muhtemelen böyle. Mide gitmiyor, mide gitmiyor böyle. Dolaşım üstünde kalıyor. Damarda kalıyor böyle. Dolaşıyor, orada kalıyor. Mide inmiyor böyle. Mide inse ne olur? Artık dışa çıkması gerekiyor. Ana karnında dayanmasın. Beş ay bunları anlar. Çocuk doğacak şimdi. Tabii insan mama yapabiliyor ama İnsan değil ki doğuran hayvanlar da var. Ormandaki vahşi canavar, aslan, kaplan, kurt, şunlar, bunlar, sokak köpeği. Kedi o da yavrusunu doğuruyor. Peki ne yapacak, ne verecek onlara verecek? Doğduğu anda hemen abu hayat, süt divanı bakmak. Otomatik ben böyle. Doğduğu otomatik ben böyle. Süt üretimi bedende, insan bedeninde o devreye giriyor. Süt başlığı gelmeye başlıyor. Başlıyor böyle. İşte Er-Rahman ismi şerifi muhtemelen böyle. Er-Rahman ismi şerifi. Demek ki Rabbim rızkı Mevlam, Mevlam'dır muhtemelen böyle. Ana karnında verir. Doğunca süt verir Mevlam. Büyüyünce başka rızkı Mevlam verir böyle. Uşan kuşları Mevlam verir. Yuvadaki kuş, yuvadaki kuş. Mesela karga muhtemelen bakıyor böyle. Çok örnekler var ama muhtemelen tabii zaman değil ki. Aslında her ayetin işim bir hafta sohbet alın böyle. Her Fatiha'nın böyle. Mesela karga muhtemelinde. Karga yumurtadan çıkınca tüysüz olur böyle. Et olur böyle. Karga. Diğerleri tüylü olur böyle. Yani kanat olur onlar diğer hayvanlar. Yani karga yavrusu yumurtadan çıkınca hiç onun tüyü olmaz. Yani. Kıpkırmızı et olarak gelir böyle bir şey. Karganın yavrusu yumurtadan kırıp dışarı şey çıktı mı anlaşılma bırakır bunu gider o. Uçta gider böyle. Hemen gelmez böyle bir şey. Peki ne için orada o, çocuğu, o yavru muhtemelenler? Sinekler gelir, sinekler muhtemelen böyle. Hiç olmadığı için böyle, et şeklinde kıpkırmızı, ona sinekler gelirler muhtemelen. O da ne yapar böyle, hemen onu kapar muhtemelen böyle, ona besler muhtemelen böyle. Sinekler beslenir, ondan sonra tüyünün başı annesi gelir, sonra gelir muhtemelen, sonra başı gıda getirir kendisine böyle. Yani Bu sırrı akıl ermez değil muhtemelen böyle. Allah hikmetine muhtemelen böyle. Ermez böyle olmaz böyle muhtemelen böyle. Gelin şu ayet-i kerime inşallah. Yani kısa geçeyim, şey oluyor böyle. Şu ayet-i kerime Maliki Yevmiddin. Mesela uzun burası ama aslında Maliki Yevmiddin. Din ceza günü, hesap günü. O günün maliki. Yegene hakimi, tek hakimi, hükümranı Allah'ı o gün kimsenin kimseye gücü yetmiyor, karışamıyor. O gün nefsi nefsi mahşerde böyle. İkiniz öpürülecek, kabir çatlayacak, atacak içindekilerini, kabirden kalkan, o anda insan uyku veriliyor iki su arasında. İnsana böyle uykudan uyku verir gibi böyle. Olur ya mesela bir gece arasında Allah korusun deprem olur, bir şey olur böyle. İnsan uykuya uyanır birdenbire de kişi bir kendine gelemez bir anda korkudan böyle böyle korkarım. Ona benzer böylece. Su üfürülünce insan senin kulağın dibinde üfürülen böyle. Su böyle. Bin mekanın karı böyle buyuruyor. Bin mekanın karı böyle. Yakından sanki böyle. Halbuki arşalada. Arşalada. Yok üzerinde. Sanki kulağın dibinde okuyor böyle. Üfürülü suya böyle. Kişi birine çıkacaklar. Kabir atacak bunu dışarıya. Yine kalkın esnada böyle. Orada herkes diyecekler mahşer hesap vermeye mutlu. Hesap böyle işte. En zor o gün böyle. Böyle yevmin asir. Yevmin asir be. En güç gün. En güç gün muhtemelen. Diyecekler azabı çekenler. Bizi kim kadar bizi kabirmişler mi? Mehmet Mümber Kadir'e. Mehmet Mümber Kadir'e. Kabir alı çekiyor kabrinde. Ona razı. Ah mahşeri görünce daha o hesabını görünce çıldırıyor korktan insan böyle. Bizi kim kaldırır yatımındaki bizi kim kaldırır orada? Ondan sonra mahşer yeri işte kızın güneş altında oturuyorlar. Başarısı yanlı ayak böyle. Herkes annesinin doğduğu gibi böyle. Bu şekilde böyle bak dünyaya size gönderiyor gibi bana öyle geldiniz mi? Fırada. Yani ciddim buna kemalatına fırada be. İlk yarattığım gibi buna bak tek tek geldiniz böyle. Kimse de kimse yok böyle. Nefsi nefsi böyle. Herkes böyle dünya deli gibi balı yok, mülk yok, kimse yok, bir şey yok böylece çıplak olarak başlaya gelindi. Orada önce amel defteri dağılacak muhtemelen böyle. Amel defteri dağılacak. Ne var onda? Ne yazdırmışsak? O muhtemelen. O bir de elimizde şu anda muhtemelen. Ne yazdırmışsak böyle. Sagiren kebiren böyle. En küçük zerre kadar bir günah, zerre kadar bir sevap ne yapmışsak oraya kalem geçiyor yani. Amel defteri böyle. Ama kağıt kalem değil mi? Yani aynen böyle kaydı alıyor. Hem görüntüyü hem ses alıyor. Böyle. Yüzü kamera gibi sanki böyle. İki omuzumuzda. Tam manevi kamera gibi bunlar böylece. Ne yaparsa muhtemelen. Ki yolda yürürken mesela bir erkek bir kadına dönüp baksa o kayda geçiyordu bak. Kadın başa çıkmış o kayda geçiyordu. Abdestlerken kayıtta. Namazda kayıtta böyle. Kurukken kayıtta. Zikir ederken sohbette. Sohbette kayıtta. Camide kayıtta böyle. Allah için bir araya gelmiş insanlar buna kayıtta bunlara böylece. Tabi günah işleyen de var böyle. Hep buna kayıtta bunlar. Amel defteri daha herkesin dağılacak böyle. Kişi son anlarında gargara deniyor. Yani can hulkuma böyle, boğaz dayanır böylece. O zaman kişi her insan olarak kişi açılır böyle. Kişi o anda dünyayı artık pek fazla göremez. Gözün matlaşır. Gözünü beyaz kaplar. Gözünün karası gider. Gözünün beyazlar kaplar. Gözün matlaşır. Yani bakınca nursuz böyle mat bir hal göze alır. O zaman kişi böyle bakar ama tanıyamaz fazla böyle. Böyle dahilimiz aklı başlanır. Şöyle dikkatle bakar bakar. Sen beni tanıdın mı? Sen kimsin? Sen bir tanıyamadın böyle böyle. O zaman ne oluyor? Öbür alem artık ölüme başlanır. Öbür alem böyle. Ölümün annesi gelir, babası gelir, melekler gelirler. Tabi iyisi rahmet melekleri böyle. Yani azap melekleri Allah korusun böylece. Ruhları görmeye başlar. O alemi görmeye başlar. Gideceği yerini kabrine, cennete girin, cennetin yerine göreme başlar. Onlar bunlara göreme başlar. O zaman amel defteri duruyor. Önce bir sağına bakar böyle. Meleği görüyormuş. Melek var böyle. Böyle. Sizi görmüyor mu sen böyle? Melek var burada böyle. Ama var mı o böyle böyle? Var mı sen böyle? Meleğin böyle kiramen katibiyle yâlemûne mâ tefâlûn. Ne yapacak görüyor onlar böyle? Kışlanmışa bakacak. Meleği görüyor böyle. Defter duruyor muhtemelen böylece. Şimdi bakacak, görecek. Bakacak böylece. Sahaplar nur nur parlıyor böyle. Nur nur böyle parlıyor sahaplar. Nur böyle. Nur parlıyor. Büyük sahapsa büyük nuru böyle. Parlıyor böyle. Bakacak ki eğer sahapları çoksa böyle güzel nurluysa bu şekilde sevinecek muhtemelen. Sevinecek muhtemelen. Melek, bunu helalaşacak melek. Diyecek ki şimdi buradan melek ey filan filan ismiyle böyle Allah senden razı olsun. Namaza gittin, yaza gittin, konu okudun, zikrettin, Allah için icat ettin, çalıştın, hep alıyor da geçtin. Biz seni sen rahat ettik böyle. Melek rahat ediyor mu yaptım? Allah sana yardım etsin bundan sonra diyor, dua yemekte böyle. Ondan sonra bakıyor, sonra melek o duruyor böyle, günah yapma duruyor böyle. Tabi israfı çok fazlaysa, hiç günah ise olmaz ama günah azsa, tabi onlar gene bir kendi kendine kını neyi yaptım bunları diye ama Allah korkmuyor tabi bu şekilde böyle. Aksi olsun Allah korusun böyle. Bakacak sağ defterine. Şahap yok mu? Ezan okumuş. Aldın secdeye varmamış. Dalmış dünyaya. İçine, gücüne, eğlenceye, başlara, sonlara, bunlara, harama, bunlara dalmış böyle. Yani dünya benim de mi böyle? Ölmeyeceğim de mi ben? Böyle dünya, ikili dünya sarılmış. Ameliyatına başlamıştır. Ne diyecek melek buna? Allah şükür ölüyor seni kurtulmayacak mıdır? Günahkarlara gittin, işte maaşlara gittin, düğün salonuna gittin, salıcatına gittin, şu harama gittin, kumara gittin, içkiye gittin. Ben diyecek meclis sene ben oraya girdim. Beni sıkılıyor böyle. Beni sıkılıyor oradan bir şekilde. Sonra ne olacak bunlar işte? Mahşerde herkese verecek bu tabi. Kendisine böyle. Herkese böyle. Verecek. Kimin amel defterinin hesabı çoksa onun sahiline verecek. Herkes sahiline alsın. El kalkmıyor ki, elini kalkmıyor sahili. Ferişti sanki bu böyle. Kalkmıyor ki böyle. Kimin sahibi çoksa onun sahili kalkacak. Kapacak mı tabi böyle. Kapacak bu şekilde. Bakacak. Hemen baktı verirse görüyor böyle. Görüntü. Koşacak. Daha önce kitap verilenler yakınlarına. Bakın kitap bakın bakın. Bakın. Bakın kitabı ya. Bakın, bakın kitabıma bakın böyle. Bakın. Böyle sevmiştin. Çılgın senin bu tabi şey böyle. Eğer aksi ise günahkarsa ne oluyor? Arkadan ve sol önüne muhtemelen. Biraz zuhur merbel. Biraz zahriye böyle. Sol önüne böyle kırılıyor böyle. Çatarcısına böyle. Arkadan kalkacak. Bunun sahiline kalkmıyor. Perşem böyle. Sahi dönecek kalkacak. Kapacak muhtemelen bakacak. Kapar günahlar muhtemelen böyle. İçki masasındayken çekilmiş. Kumarda çekilmiş. Fuhuşta çekilmiş. Artık hep günah çekilmiş. Günahlar bu şekilde. Ah keşke bugünü görmeseydim. Keşke ölüp toprak olup kalsaydım. Keşke de dirilmeseydim. Ah ah keşke ah ah ama işte İstanbul'dan var böyle. Ondan sonra hesap başlıyor işte. Mizan hesap başlıyor. Sorgulama başlıyor. Mizan terazi yani bana böyle. Manevi bir terazi böyle. Bir karıncaya dartar, dünyaya dartar. Böyle. Böyle manevi bir terazi böylece. Oraya gelecek kişi böyle. Önce amel defterindekiler olacak. Sevaplar sağ kısmına, günahlar sol kısmına böyle. Oraya gelecek ve bunlar. Şimdi mahşerdeki mizan dünyada terazisine benzemiyor ama. Orada eğer sevap çoksa o kalkacak. Yukarı kalkacak mısın böyle? Sevaplar nur gibi sevaplar harf olacak bu tane böyle. Günahlar ağır basacak. Aşağı inecek günahlar bu tane böyle. Zulümat anlamı böyle. Bir tarafından nur konuyor. Nur konuyor. Üç yıl başlayan mahşerde biri bu böyle mizan başında böyle tam hesaba çekilirken sıra kendisine geldi açılı amel defterleri sahabe günahı konuyor böyle. Bir anda çok kısa oluyor böyle. Böyle. Allah'a göre kolay bunu atar. İyi insan sanmı tabii böyle. Şimdi bakıyor kişi böylece elhamdülillah sabah namazı kılmış. Abdestinin sevabı, sabah sünnetinin sevabı, Fatiha'nın sevabı, zammı sürenin sevabı, etiyatının sevabı hep ayrı anlamadan benim sevabı. Ayrı ayrı bunlar sana böyle böyle. Onlara konuyorlar, hep konuyor bunlar böylece. Ne kadar büyüklüğü o kişiye bağlı. Ne kadar canlı okumuşsa, ihlaslı o kadar büyüyor sevabı. Ondan sonra farza geçiyor, farzda bir sünneti vereceğim yoktu. Dağ gibi sevabına böylece. Ya farzda bir sübhaneke, bir evzi, besmele, fatiha, zamm-ı sure, rükû, rükûdeki tesbihatlar, secdeler, ettihatlar, sarışıveler, Rabbine atinalar böyle. Ne yapmışsa bunlar her bir ayrı ayrı harf harfler hepsi böylece. Yani okurken biraz uzun okumuşsa, bir kelime fazla okumuşsa, beş defa fazla okumuşsa, onun hesabı da fazla olmuyor böyle. Buna konuyor. Tabii günah tabi sol tarafına konuyor bunlara bu şekilde. Şimdi öyle insan olacak ki böyle yetmedi şimdi sevapları muhteremler. Yetmedi sevapları. Ama çılgın muhterem böyle. Mela buyuruyor. Kalbi nedel hanacir böyle. Yani kalp fırlamış sanki yuvasından tıkanmış boğazına muhterem böyle. Gözü açmıyor böylece. Aynı gözüm böyle bir kişiye görünüyor benim muhterem. Böyle ona bakıyor böyle. Baktı böyle eyvah. Eksik sevap böyle. Ah. Biraz yapsaydım böyle. Biraz namaz kılayım, biraz şunu yapsam, biraz yapsam bu şekilde. Çılgın bir şekilde. Diyecek ki böyle kulum senin daha sevapların var da kulum. Melekler bilmiyor onları. Melekler bilmiyor onları böyle. Daha sevapların var kulum böylece. Ey Rabbi, sen niyet etmiştin şu iyilik yapmaya, hayır yapmaya, namaz kılmaya. Ama engel çıktı yapamadın onu böyle. Bak engel çıktı. O niyetin sevabı konuyor muhtemelen. Hatta bir hadis-i şerif vardır. Mümin niyeti amelde hayırlı demek. İhlas ameli yapıyor. Kişi niyet etti mesela yatsamalı cami cemaate gidelim dedi böyle mesela. Örnek. Gidelim dedi böyle. Bana misafir geldi gidemedi. Biri gitmekti ama o zaman 20'li kasa yapma alacaktı. Gidemedi. Engel çıktı ama ya çocuğu hastalığı bir şey oldu mesela gidemedi mesela. Ama niyet etti ya böyle. Ben böyle koyayım bakalım bu niyetin sevabına da. Allah bakacak komutan bir şey böyle. Niyet hacca gitmeyi niyet etti. Yazılı da, önlemleri aldı. Parası aldı bu şekilde. Ama çıkmadı. Kur'an çıkmadı. Öldü muhteremler böyle. Niyet etti ya bu şekilde. Herhalde muhteremler bakma. O hasa alıyor bundan muhteremler böyle. Tabası etse gene arkasına göndermesi için kendisinin böyle. Niyetleriyle bunlar konacak muhteremler böyle. Bunlar koyunca yine yetmedi diyelim. Yine yetmedi. Günah da var ama çünkü. Yine yetmedi. Süper kulağı dışına atıp ümidi kesti artık böyle. Eyvah. Ya Rabbim kulum sen daha sevapların var da kulum böyle. Ya Rabbi ne var acaba böyle? Sen bir gece bir yanda yan dönerken Besmele Şerif söyledin böyle. Bismi dedin ama geri daldın böyle. Aniyetten Besmele Şerif tam söylemekti böyle. Onu sana koyun bakalım. Bak mı tren? Kulum rüyanda sen iki kere namaz kılın. Rüyanda var ama sen namaz kılın. Rüyanda kişi mesela. Bak ondan boşluk mu tabi böyle. Kulum sen rüyanda iki kere namaz kıldın. Onun sevabını koy. Bilmiyorum belki bunu. Onu koyun bakalım. Kulum rüyanda sen ömreye gittin rüyanda. Tavaf ettin Beytullah. Onun sevabını koyun bakalım muhteremler. İşte Rabbinin rahmetinin gazabını geçmiş muhteremler. Hadi kusur muhterem bir şey böyle. Bütün mesele mahşerde mizan başında muhteremler. Yani bir demez var böyle. Yani korku dorukta muhteremler. Heyecan dorukta böyle. Nefsi böyle. Kimseyi görmeyen orada eksik yapan var artık korkuyor pişman muhteremler böyle. Çocuğun gibi böylece. Sevabı fazla geldi mi tabii öyle kul var ki sevabı çok ama böyle. Taşmış ya böyle. Allah de yanmış böyle. Haram bakmamış, haram lokma yememiş böyle. Allah yolunda kendini vermiş böyle, İslam'a hizmet çalışmış, Allah için durmadan çabalamış, bunun sağlığından taşmış adam bu şekilde böylece. Bu ne olacak? Hem kısa bir zamanda muhtemelen, hemen kısa bir zamanda böyle. Bir farz namazı kılacak kadar bir zamanda hesap tamam. Kulum tamam, tükeyi ayrı makamı seçer. Nereye? Helikü fi cennet. Tabii kimi uzun sürecek bu şekilde, ya bunların böylece. Tabii orada ne gerekiyor orada? Sevap muhtemelen. Yani dünyada 10 tane apartmanım varmış, yazlığım varmış, kışlığım varmış, şunlar bunlar varmış ama hepsi battı gitti muhtemelen. Dünyada değişti gitti, battı gitti. Ona lazım orada. İnşallah Teala, tabi mahşer konusu çok uzun konu ama özünde özün yapmaya çalıştım. İnşallah Teala bu iş ayet-i kerimi Fatiha muhtemelen. İnşallah bunları inşallah ben namaz ederken akıbıda getirelim. getirelim Mevlamıza böylece. Biraz da Malik-i Yevmi Din, böyle, hesap günü. Ayaktayız, mizan başlandı. Sonra çekiliyorum muhtemelen. Pişmanlık muhtemelen. Pişmanlık. Lillahi Teala Fatiha.